Minęła czwarta. Trójkowy budzik. Irena Dan, Ola Budka, zapraszamy na trójkowy budzik. Jack Savoretti, chciałoby się powiedzieć buongiorno, bo Jack to wokalista i artysta pochodzenia włoskiego. Dzień dobry, witam w budziku. Dużo wcześniej niż się spodziewałam, wróciłam przed mikrofon trójkowy, bo poniedziałek to moja stała pora, chociaż miałam tygodniową przerwę ze względu na wyjazdy i podróże, które były bardzo miłe. I z tej podróży przywożę też bom dia, bo to po portugalsku dzień dobry. Ale bardzo, bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj z Państwem spędzić ten poranek w zastępstwie Piotra Ładeja. Będę dzisiaj z Państwem do godziny 6. To szybki łyk kawy i wody i piosenka dnia. Językiem wycieramy gęby, szkoda gadać. Od prania brudów mózgów barwy splakłe, a obraz świata nie jest biało-czarny. Czasem to Pollock, innym razem Chagall. Już nie czujemy bogactwa faktury, kory dębu, piaskowca czy gęsiej skóry. Opuszki stwardniały od scrollowania, Świat się wytarł od nadużywań. Prawda i kłamstwo, ziemia i niebo. Jak zbyt często powtarzane kocham. W nieczułych ustach utraciły świeżość, a na językach kamienieją słowa. Wyprostowaliśmy się chyba nie całkiem. Z nadskobytów nawoływań warknięć, bo w języku wciąż widzimy pałkę, a nie smyczek, pędzel czy skalpel. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć. Lecz czekaj, ale nie gryź. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć i nie gryź. Język jest impresją, co więdnie pod presją, gdy masz opowiedzieć się po jednej ze stron. Chciałbym opowiedzieć siebie bezstronny, czy mnie przyjmiesz bez uprzedzeń, nie sądzę. I co z tą naszą cechą dość słynną? Słowo, co za siebie mówi, gość, inność. Widzimy świat przez język, popatrz. Ślepniemy, gdy nasze słowniki chudną w oczach. Słowo to niewinne, wspólne dobro, a bywa podkładaną świnią bombą. Gdy polskość niezgody więźnie w gardle, ja bardzo przepraszam, pozwól, że odkaszlnę. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć. Leć czekaj, ale nie gryź. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Słuchać twoich zaklęć i nie gryź. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć. Lecz czekaj, ale nie gryź. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć. Deszczowe padają w milczeniu. Pod twardą retoryką buldożerów przywiązuje się do rzadkich słów. To mój protest. Nie chcę tylko paplać się w błocie. Ciężko jest wrócić do pracy po urlopie, szczególnie jeśli jeszcze dwa dni temu było 28 stopni, kiedy wychodziłam po porannej kawie na ulicę Lizbony, ale bardzo się cieszę, że tu jestem, więc jeszcze raz po tym pierwszym, trochę nieudanym, trochę zaplątanym, ale o tej porze wszystko się może zdarzyć. Po witaniu mówię Państwu dzień dobry i szczególnie dobrze się wraca, jeśli piosenką dnia dziś w Trójce jest Bisz i Radek z nowej płyty Pokaż mi język. To jest nasza dzisiejsza piosenka dnia w Trójce. Usłyszą ją Państwo jeszcze kilka razy w ciągu najbliższych godzin. Polecamy szczególnie tę płytę. Nowa płyta duetu Bisz i Radek. Co dzisiaj w programie? Stałe budzikowe elementy, mimo że jest budka po budka, a nie pan budzik, to wszystkie poranne, budzikowe, obowiązkowe elementy pozostają i tak też będzie. I obowiązkowym punktem jest oczywiście kontakt z Państwem. budzik@polskieradio.pl, aleksandra.budka@polskieradio.pl, ten adres także działa, oraz SMS 71335. Rozłożył się na mojej sofie. Daremny trud kłamać jak z nud. Skoro i tak odpuszczę sobie. Wizji mi brak, foni mi smak. I reszta mnie się też buntuje. Czuję, że już biorę na luz. Spowalnia puls i odlatuje. mówiłeś mi, że w pracy dym, że tobie szef pod górę robi, a żona się znów z typem gdzieś puszcza i wciąż ci rosną rogi. Gdyby choć tak mieć wpływ na czas, na krótką z chwil się wylogować, zniknąć lub się spłynąć w mgle, po linię iść i balansować. Ty świecie stój na rozkaz mój, dobranoc już, oczy swe zwróć i obudź mnie. Dwanaście i pół minuty po godzinie czwartej, a to była nowa Ania Rousowicz, którą także bardzo serdecznie polecamy, bo Ania wraca z nowym materiałem. Posypały się maile, bardzo się cieszę, i posypały się także wiadomości w tej bardziej nowoczesnej formie, bo co prawda nie twituję, ale instagramuję i tam mogą mnie państwo znaleźć. Piszą pani Wioleta i pan Przemek. Pozdrowienia z St. Louis. Bardzo dziękuję, tam też nas słychać. Był taki film bardzo popularny film i znany szczególnie wśród kobiet, z Sarą Jessica Parker, która miała asystentkę Louise from St. Louis, i tak mi się teraz przypomniało. Pozdrawiam bardzo serdecznie państwa i wszystkich słuchaczy i zapraszam do kontaktu ze mną. No tak mówię, że bardzo ciężko się wstaje i to prawda, ale od czego mamy trójkowy budzik? Bardzo dzisiaj dużo, dużo dobrej muzyki, ale o tym jeszcze zaraz, bo dzisiaj wspaniałe rocznice i naprawdę bardzo ważne wspomnienia, ale to już taki sezon na ciepłe, drapiące swetry. I tak pomyślałam sobie, że zapytam państwa, jak się u państwa mówi, czy sweter drapie, czy kole? Small and alone. your mind isn't your own. Oh, time, do as I wish. Time, do as I wish. Oh, time, do as I wish. Time, do as I wish. Oh, time, do as I wish. Time, do as I wish. Oh, time, do as I wish. Do as I wish. I spent the day in bed. You can please yourself, but I spent the day in bed. Pillows are like pillars, life ends in death. So there's nothing wrong with being good to yourself. Be good to yourself for once and no fuss. No bus, no rain, no train. No bus, no boss, no rain, no train. No bus, no boss, no rain, no train. No emasculation, no castration. A to też taki sweterkowy utwór o tym, żeby może zostać dzisiaj w domu i spędzić dzień w łóżku. Morrissey. Tak tylko proponuję. Pani Marlena piecze właśnie ciasto. Pani Marlena, proszę dać znać, jakie to ciasto, może coś nowego nam pani podpowie. Ja o tej porze roku zawsze, bo nie porze dnia, zawsze piekę na przykład ciasto marchewkowe i to jest mój sposób na przetrwanie jesieni, ale też sposobem jest słuchanie muzyki. No i kontynuujemy wątek domowy, łóżkowy, przyjemny, sweterkowy. Zbudowaliśmy dom bez drzwi i okien. Mieszkamy tam na przekór sobie. W jednym pokoju ja, w drugim ty jesteś i nie wiem jak budować przejście. Próbowałem wiele razy, ale projekt nam się zgubił. Kiedy burzysz mur, ja buduję drugi. Próbowałem wiele razy, ale projekt nam się zgubił. Próbowałem wiele razy, się zgubił, kiedy burzysz mur. Ja buduję drugi, próbowałem wiele razy, ale projekt nam się zgubił, kiedy burzę mur. Ty budujesz drugi. To Mortas, czyli nasz trójkowy zachwyt. Ze spraw bieżących to dziś środa, 9 dzień października. Około 11.45 zostanie wręczona Nagroda Nobla w dziedzinie chemii. Jutro w dziedzinie literatury trzymamy kciuki za Olgę Tokarczuk. Oczywiście. A propos tych swetrów, to sweter kole, ale prawda w oczy kole, także może pociągniemy ten temat jakoś. budzik@polskieradio.pl, SMS 71335. A prawda jest taka, że dzisiaj 282 dzień roku. Słońce wzejdzie o 6.51, a zajdzie o 17.55. Dzień będzie trwał 11 godzin i 4 minuty. Imieniny obchodzą dziś Arnold, Bogdan, Dionizy, Jan i Vincent. Wszystkiego najlepszego. I'm such a bore. I'm such a bummer. There must be more behind the summer. I want someone to make some trouble. Been way too safe inside my bubble. Oh, take me out and keep me up all night. Let me live on the wilder side of the light. Carry me. W Zgorzelcu i Kościanie 11 stopni i z większości państwa listów wynika, że właśnie w większości kraju taka pogoda i taka temperatura teraz za oknem 11 stopni, a u nas 25 minut po godzinie 4. Mówi do mnie, ja nigdy nie przestanę oddychać, ja nigdy nie przestanę jeść, trawić, kochać, ja twoje ciało nie przestanę widzieć. Co ty robisz ze mną, gdzie mnie prowadzisz, czemu chcesz mnie powiesić na tym haku pod czarnym sufitem, czemu chcesz mnie wypchnąć z okna drapacza chmur, czemu mnie rzucasz pod koła, zostaw mnie tutaj, chcę wdychać głęboko czyste powietrze, mój język chce wejść w usta dojrzałej dziewczyny. Jeśli chcesz iść do ziemi, idź sam, ciało moje mówi do ciebie, ja będę żyło bez troski, bez ciebie, ciało moje zostawia mnie i odchodzi do twojego ciała, twoje uśmiecha się płacze, pokazuje zęby, mówi: ja wróć ciała mam, ale ty tego nie widzisz, widzisz tylko, ale że ja moje ciało dotyka twojego i mówi obłudnie, ja wiem, ale muszę dotknąć ciebie, nasze ręce, nasze usta są mądrzejsze od nas. Szepczę do siebie, jesteś jedyne, niepowtarzalne. Czujesz o moja dłoni ciepło moje. Czy czujesz jak żyję, pulsuję pod tobą? Czujesz jak się pręże, węsze zdobycz tamtej nocy. Moje ciało pragnęło, pożądało twojego. Zgradało się, skakało do gardła. Zasłony jak bandaże spowiły, związały, utaiły ranę twego ciała. Jak wyjąć, wyłuskać z tych zasłon słów, gestów, jak wydobyć twoją cielesność, wyjawić płeć. Nasze ręce były mądrzejsze od nas, usta mądrzejsze od słów. Byliśmy jak zwierzęta, zanurzone w przyspieszonym oddechu. Zwierzęta, które rozmnożyły się tak zatrważająco, nieobliczalnie w XX wieku. Zwierzęta, tajemnicze, które urodziły Boga, a potem go zabiły. Pięknie państwo reagują na to, co mówię do państwa przecież przez mikrofon, przez trójkowy mikrofon. Zaraz to wszystko podsumuję i przeczytam naprawdę przepiękne, sweterkowe także listy. Swoją drogą, bo zapomnę, muszę teraz to powiedzieć. Ostatnio spotkałam się z tym, że istnieje nawet kolor sweterkowy. Proszę zgadnąć, jaki to. To jest kolejna zachęta dla państwa, żeby do mnie pisać. A Sokół pojawił się nieprzypadkowo, bo to tekst Różewicza, a zaraz powiem więcej. Budzikowe kalendarium. I to pierwsza odsłona kalendarium dzisiaj. 146 lat temu założono Światowy Związek Pocztowy z siedzibą w Bernie w Szwajcarii. Dzień ten obecnie jest obchodzony jako Światowy Dzień Poczty. Polska jest członkiem Światowego Związku Pocztowego od 1 maja 1919 roku. 9 października 1939 roku ukazał się ostatni numer wydawanego nieprzerwanie przez 118 lat Kuriera Warszawskiego. Gazetę związaną ze Stronnictwem Chrześcijańsko-Narodowym założył w 1821 roku Bruno Kiciński, twórca pierwszego polskiego koncernu prasowego. W dwudziestoleciu międzywojennym średni nakład Kuriera Warszawskiego wynosił około 50 tysięcy egzemplarzy. A 9 października 1921 roku urodził się Tadeusz Różewicz, poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta. Autor ponad 50 tomów wierszy, przetłumaczonych na kilkadziesiąt języków, oraz dramatów, m.in. Kartoteki, Białego Małżeństwa czy Do Piachu. Zmarł 24 kwietnia 2014 roku. A 15 lat po Różewiczu, w 1936 roku, urodziła się Agnieszka Osiecka. Poetka, autorka tekstów około 2000 piosenek. Zmarła 7 marca 1997 roku. Zebrany plan, gdzie poczerniały głód. chleby upieką się w piecach nam i spójrz tam, gdzie tylko był dym. Kwiatem zabliźni się wojny ślad, barwą róż. Dzieci urodzą się nowe nam i spójrz, będą śmiać się, że my znów wspominamy ten podły czas, porę burz. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Śpiewała Kasia Nosowska słowami Agnieszki Osieckiej. 33 minuty po godzinie 4 i to czas na pogodę. W nocy, bo to jeszcze prognoza pogody na noc i wczesny poranek, zachmurzenie duże na zachodzie i północy z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu, temperatura minimalna od 5 stopni na Podhalu i Suwalszczyźnie do 10 stopni na zachodzie i wybrzeżu. Wiatr umiarkowany i dość silny. W ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na zachodzie i północy przejściowo z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, a temperatura maksymalna od 9 stopni na Podhalu, 11 stopni na Podkarpaciu i 12 stopni nad morzem, do 17 stopni na Dolnym Śląsku. Trzeba mi wielkiej wody, tej dobrej i tej złej. Wszystkie moje pogody, niepogody duszy mej. Trzeba mi wielkiej drogi wśród wiecznie młodych bzów. Na wszystkie moje złe bogi, niebogi z moich. Oceanów brukliwych i strumieni życzliwych, czarnych głębin niepewnych i opowieści rzewnych. Drogi biało-srebrzystej, dróżki nie. W siebie niepewnych i ptasich rozmów śpiewnych. I tylko taką mnie ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności i gdzie muzyka gra, muzyka gra. Tak zwanej życiowej mądrości, dopóki życie trwa, póki żyje. wielkiej wody, tej dobrej i tej złej. Na wszystkie moje pogody, niepogody duszy mej. Trzeba mi wielkiej psoty, trzeba mi psoty, hej. Na wszystkie moje tęsknoty, ochoty duszy mej. Wielki wypraw od Kraków, nocnych rozmów rodaków, wysokonogich lasów i bardzo dużo czasu. I tylko taką mnie ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności i gdzie muzyka gra. Muzyka gra. Nie daj mi Boże, broń Boże, skosztować zwanej życiowej mądrości, dopóki życie trwa. Póki życie trwa. I tylko taką mnie ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności i gdzie muzyka gra. Muzyka gra. Panią Małgorzatę z Lubartowa sweter gryzie, pana Karola także, i to nie tylko sweter, bo i skarpety potrafią gryźć. No tak, takie góralskie szczególnie. A wracamy do Agnieszki Osieckiej, bo posłuchamy kilku ich jej piosenek z jej tekstami. Agnieszka Osiecka to urodzona w Warszawie córka pianisty i kompozytora Wiktora Osieckiego oraz polonistki Marii Osieckiej z domu Stechman. Pierwsze lata dzieciństwa spędziła w Zakopanem, gdzie w popularnej restauracji Watra koncertował jej ojciec. Po wojnie rodzina Osieckich zamieszkała na Saskiej Kępie. Niewielkie mieszkanie przy ulicy Dąbrowieckiej stało się dla poetki ulubionym miejscem pracy na całe życie. Choć mieszkała okresami we własnym domu w Falenicy, w willi przy ulicy Jakiela na Żoliborzu czy na Manhattanie, to jednak najważniejsze utwory powstawały przy biurku w rodzinnym mieszkaniu. Stąd przeprawiała się kajakiem przez Wisłę, aby trenować pływanie na basenie Lekki. I tu wracała po nieudanych związkach małżeńskich. Ach, jak wisi między wami to pytanie, jak wisi na cienkiej żyłce, co się zerwie tuż po świcie. I tak sobie pani siedzi z tym panem, a że odpowiedzi nad ranem nikt nie oczekuje, to milczycie. Mniej was łączy niż można przypuszczać, zwłaszcza jakby tak wejść w parę detali, bo niby palicie oboje na brzegu łóżka, ale pani papieros już jakby gaśnie, pan dopiero zapali. Pani już nie ma złudzeń, bo wyczuwa pani, że matematyka jest twarda w swej naturze i jaka by suma nie była chwil między wami, pan wróci do domu, pani zostanie tu na dłużej. Który to już raz, który to już tydzień, który kryzys, który to już definitywny koniec. Pan też nie taki, znowu głaz, pan się też gryzie. I tak oboje patrzycie w okno, świt tuż za moment. A co za oknem? No tutaj są kłopoty istotne i tu się cały szerszy kontekst wyłania. Ja wiem, że to jest dla was teraz mało istotne, więc tak w największym skrócie, dosłownie w paru zdaniach. Tu jest wszystko, proszę pani, na zakręcie. Tu wszystko stoi, proszę pana, na głowie. Tu się jakby mniej słucha, za to mówi się więcej. Co zabawne o tyle, że wszyscy tłuką tę samą opowieść. Tu się raczej stawia na rozmach obyczajów. Tu się odważnie myśli od morza do morza. Bo tu jest wszystko, proszę pani, na skraju. I pogody, proszę pana, tu niewiele w prognozach. I barykady mają tu o cztery rzędy mniej. A poeci już nie stoją na nich zbyt twardo, bo dawno temu wszyscy porobili NBA, a w ogóle teraz ich nie mam, bo poszli ćwiczyć cardio. Te pani kolory nie halo, niech pani stroni od niechal. Tu się maluje z głową bielą i czernią i niechże się pani już tak zagadkowo nie uśmiecha. Bo tu jest wszystko, proszę pani, na serio. Tu w przód patrzy każda półka, każdy kęs, każdy ruch, każdy wyraz, każdej apostrofie. Bo tu wszystko, proszę pana, odpowiedni ma sens i wizję ma i misję oraz filozofię. Tu woda pani nic nie powie, si tobie stroni od polemik. Wiatr dba o trzeźwy osąd, a panu zachód w niuansach zimnej zgaśnie, czerwieni też nic nadzwyczajnego nie przynosząc. Więc może lepiej już ten pokój, te cienie oba, ten brzeg łóżka, lampka wina i sztanka whisky. A kryzys proponuje pielęgnować, bo kto wie, czy to nie ostatnia ludzka rzecz w tym wszystkim. Bo cała reszta, proszę pani, na zakręcie. Bo reszta stoi, proszę pana, na głowie. Tu się jakby mniej słucha, za to mówi się więcej. Co zabawne o tyle, że wszyscy tłuką tę samą opowieść. Tu się raczej stawia na rozmach obyczajów. Tu się odważnie myśli od morza do morza. Bo tu jest wszystko, proszę pani, na skraju. I pogody, proszę pana, tu niewiele w prognozach. Szesnaście minut pozostało do godziny piątej, a my wracamy do Agnieszki Osieckiej. Niezwykle uzdolniona, zaliczając program 2 lat w 1 rok, ukończyła liceum ogólnokształcące w Warszawie. Studia wyższe odbyła na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Dziennikarskim oraz w Wyższej Szkole Teatralnej i Filmowej w Łodzi. Porzuciła jednak reżyserię i zajęła się pisaniem. W 1954 roku związała się ze Studenckim Teatrem Satyryków, pisząc teksty piosenek o tematyce lirycznej, nie pozbawione jednak akcentów społecznych. Zwykła mawiać, jestem dziennikarką, dlatego wiele moich piosenek to po prostu rymowane reportaże. W Polskim Radiu zadebiutowała w 1962 roku piosenką Mój pierwszy bal do muzyki Franciszki Leszczyńskiej i w nagraniu Kaliny Jędrusik. Na pierwszym festiwalu polskiej piosenki w Opolu, a to było w 1963 roku, odniosła wielki sukces, otrzymując nagrodę indywidualną za piosenkę o okularnikach oraz 6 wyróżnień za inne piosenki. Książkami, z notatkami, z problemami, kompleksami itp. Uszy myją odmrożone, nosy w szalik otulone, spodnie mają zeszłoroczne, miny mroczne. Taki dzieckiem się nie zajmie, tylko myśli o Einsteinie itp. itp. itp. itp. itp. itp. itp. się w akademiku, mają każdy po czajniku i nie dla nich de Volaille i Paryże i Szanghaje i nie dla nich Bali Buba ani Lala, ani Buba i TP i TD i TD. Okularnik skradnie swej okularnicy pocałunek. W ten okular zajdzie mgłą, przemarznięte dłonie drżą. Potem razem w bibliotece i w stołówce i w kolejce i tak. Uznana za czołową przedstawicielkę nowej generacji twórców piosenek otrzymała propozycję prowadzenia w Polskim Radiu zespołu pod nazwą Radiowe Studio Piosenki. Tu poznała wielu muzyków i kompozytorów. W ciągu 7 lat działalności zespół nagrał i przedstawił w programach Polskiego Radia 500 piosenek, wprowadzając na profesjonalne estrady późniejsze gwiazdy. Równolegle do współpracy z Polskim Radiem tworzyła sztuki i spektakle z piosenkami dla teatrów i telewizji. W grudniu 1963 roku razem z kompozytorem Adamem Sławińskim zaczęła pisać dla teatru telewizji cykl programów zatytułowany Listy śpiewające. Jej pierwszą sztukę, przygotowaną z myślą o zawodowej scenie, Niech no tylko zagwitną jabłonie, wystawił teatr Ateneum, z którym była związana przez wiele następnych lat. Zazwyczaj nikomu nie odmawiała. Do swoich ulubionych wykonawców zaliczała Kalinę Jędrusik, Marylę Rodowicz, Magdę Umer, Seweryna Krajewskiego, Annę Szałapak, Krystynę Jandę i zespół Skaldowie. Dziś urodziny Agnieszki Osieckiej. Od Warszawy do Krakowa coraz krótsza droga, choć różny wciąż obyczaj, nie taka moda. Choć różny wciąż obyczaj i nie taka moda. Zwłaszcza gdy się kto wyprawi pojazdem sypialnym, już od rana się odnajdzie w pejzażu banalnym. Już od rana się odnajdzie w pejzażu banalnym. Rynek w kwiatach i gołębiach, w plateczkach zaś ciocia B. Z chmury spada z domu hejna, a ludność owiada żyje. Od Warszawy do Krakowa coraz krótsza droga. Choć różnie wciąż obycze i nie taka moda. Choć różnie wciąż obyczaj i nie taka moda. Choć Warszawa lubi czystą, Kraków zaś czystości, to Warszawa pamięć kocha, Kraków oszczędności. To Warszawa pamięć kocha, Kraków oszczędności. Chociaż coraz krótsza droga, charaktery trudne, tylko w pieśniach rękę podał stary Kazimierz z Brudniem. Od Warszawy do Krakowa coraz krótsza droga, choć różny wciąż obyczaj i nie taka moda. Od Warszawy do Krakowa coraz krótsza droga. Stanisław Sojka, który wielokrotnie koncertował w studiu imienia Agnieszki Osieckiej tuż za ścianą, bo właśnie tak sobie myślę, że Agnieszka Osiecka jest obecna w naszych rozmowach codziennie. Tak naprawdę na radiowych korytarzach wspomina się ją bardzo często, albo na przykład mówi się, że idzie się do Osieckiej, albo co dzisiaj w Osieckiej się dzieje, bo tak skrótowo nazywamy studio koncertowe imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce i też przepięknych koncertów i wspaniałych artystów nas odwiedziło i dawało swoje koncerty właśnie w tym studiu. Pamiętam dwukrotnie Archive, pamiętam Katie Melue, Stinga i wspaniałych polskich artystów, których teraz naprawdę nie sposób wymienić, ale już od kilku lat ja jestem stałą bywalczynią tych koncertów i mam nadzieję, że wielu z Państwa oczywiście też udało się na te nasze trójkowe koncerty chociaż raz przybyć, a jeśli nie, to wciąż oczywiście jest na to szansa. Proszę słuchać Trójki i słuchać zaproszeń do telefonowania, bo właśnie w taki sposób można otrzymać wejściówki na nasze trójkowe koncerty. Każdy z nas ma ulubioną piosenkę z tekstem Agnieszki Osieckiej i ta jest moja. Ale szum, ale tłum, czarna noc, biały rum, złote stosy pomarańczy. Dudni nam dana da, jak zabawa to zabawa, a wariatka jeszcze tańczy. Taką to by na stos, na co jej marny los, dajcie chłopcy ten kagańczyk. Warkocz jej płonie już, dookoła złoty kurz, a wariatka jeszcze tańczy. Szalona wiruje chusta, szalone wirują usta. Odkaczałka wariatka, nie patrzy do lustra. Czerwona na niej sukienka, czerwona w sercu dręka. Odkaczałka wariatka, przed losem nie klęka. Ale szum, ale tłum, czarna noc, biały rum, złote stosy pomarańczy. Dudni nam dana da, jak zabawa to zabawa, a wariatka jeszcze tańczy. Taką to by na stos, na co jej marny los, dajcie chłopcy ten kagańczyk. Warkocz jej płonie już, dookoła złoty kurz, a wariatka jeszcze tańczy. Szalona wiruje chusta, szalone wirują usta. Odkaczałka wariatka, nie patrzy do lustra. Czerwona na niej sukienka, czerwona w sercu dręka. Odkaczałka wariatka, przed losem nie klęka. Szalona wiruje chusta, szalone wirują usta. Odkaczałka wariatka. sztuka wariatka, ech, przed losem wyklęta. Szalona wiruje chusta, szalone wirują usta, oczka czałka wariatka, ech, nie patrzy do lustra. Czerwona na niej sukienka, czerwona w sercu, czerwona w sercu w rękarka, oczka czałka wariatka, ech, przed losem. Wariatka tańczy tu w wykonaniu Katarzyny Groniec. Agnieszka Osiecka pisała o szpetnych 40-letnich, a Organek jeszcze do godziny 5 zaśpiewa o pięknych 30-letnich. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz, z nosa leci mi krew, ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas, jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. Jestem krótsze i coraz więcej dnia, a nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Wiosną ulice nie są wcale takie złe, budzą się przody i ciepły jest deszcz. Może trochę więcej piję, może trochę mi śpię, poza tym wszystko, no wszystko okej. Wdzięk, no nie przesadzaj, ja wciąż kocham cię.